Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé, no? Mira, toca. Has agarrat un dia de festa? No? Estàs en la faena? Bueno, siga com siga. Pues ben trobat, si estàs en casa, esta família que som pues una ràdio valenciana, que contem les coses de casa, l'actualitat de València, la 97.7. Des d'ara i fins les 2, gràcies per la confiança. Això és València Abierta. Estem a dijous i bon dia, és dijous especial, és dijous sant, és 2 d'abril. No sé si eres molt creient o molt aficionat a, en fi, a la religiositat popular i vas a visitar processons de Setmana Santa. Però igual, més bé me'n vaig al poble, que allà fan unes processons molt boniques. Bueno, siga com siga, o si te quedes per València, hi ha la Setmana Santa Marinera, ja ho saps massa. En fi, així estem, molt bé, a la marxeta. Sí, senyor, tenim uns dies bons, sembla ser, pel que fa a l'horatge. Ara vindrà César Molins, es donarà l'última hora d'AM, de los modelos i tot això, però és que pinta la cosa prou bé. Aixina que bé, estem així a la marxeta per a compartir l'actualitat de la jornada. Arantxa Ferrer, per la illa. ¿Qué fas? ¿Qué te contés? Pues mira, más contacha de la Semana Santa Marinera, tan en la que he decidido así en la radio, que he decidido que me vaig a quedar esta Semana Santa. Me vaig a quedar. ¿Has canviat els teus plans pepitos, per sí, l'entusiasme de València Abierta en la Semana Santa Marinera? Sí, ah, és una de les coses que m'ha ajudat a prendre la decisió i que m'ha patit molt menjar-me uns pepitos i unes llesques en on que me tornen loca. És un dels atractius que no convé deixar de banda, de la Setmana Santa Marinera, la seva gastronomia, que ja durant tot l'any és una gastronomia, en fi, molt marinera, que vaig a dir jo, de les anchoves del Cabanyal, no? Legendàries, però ese pepito, oh, amigo, ese calitat, pepito, ese llesquetes, sí senyor, sua canelleta, això és de categoria internacional. Demà de matí hi ha un Genes Via Crucis, i està boniquet, està boniquet. Em dic que el Cabanyal es posa, hi ha molt d'ambient. Estarem per allí, en fi, pegant una volteta. Che, che, que bé, que bé, que bé. Sílvia Tomàs, estàveu mantenint un... entre molt dins de la vostra intimitat, si comenteu. No, que va, que va. Entre mares, que està, és molt bonic. A mi el món femení me xifa. Soc un admirador de l'eterno femenino perquè me fascineu. Més allà que sou estupendes i guapes i això, però és que tenim unes converses molt, molt particulars. Estàvem parlant, i d'algú que estàvem parlant, el debat era, diguem, termòmetre digital versus termòmetre tradicional, el de mercuri de tota la vida. Bueno, no era un debat, no eren aportacions, diguem, a una opinió generalitzada que d'on esté el mercurio... Està prohibit, a veure, està prohibit, però en ma casa continua estant el termòmetre de mercuri, que és el més fiable, diguen el que diguen, el que te dona el 36,5, correcte, que te té que donar. És que el del digital vas perduda, o tens 34 o tens 38, però és una cosa que sí que són molt exactes, però no sé, tant, se veu que tinc una part de la front més freda que l'altra i bueno, vas perduda. Ah, que te la passes així en el front. Jo en el front. Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. En el sobaquillo, en l'axila, també és tradicional, no? Sí, sí. I aquí se ho posa en la boca, no sé, ho he vist en les pel·lícules, lo de la boca, no? Això deu ser americà, no? En la boca sí, en els hospitals americans, en les pel·lis, sí, els posen en la boca. Bueno, cada un que se posi la temperatura... Però molt bé. Però, en fi, en qualitat de mares de criatures, pues estàvem debatent sobre este particular. Però bé, què farem? Què farem avui? Home, no és divendres, però és un dijous mig festiu i aixina. Se nota que l'activitat ja no és la mateixa. Encara que per l'amor de Déu, no me canso de dir-ho, No vos confieu en la carretera? No, si jo vaig al poble en els tancats. No vas al poble en els tancats. En qualsevol curva te pot eixir un conill. O mon pare feia un consell a l'hora de conduir, que jo igual vaig a dir-vos una cosa. I diu, mon pare me deia, tu tens que conduir, Joaquinito, Ximet, com si tots estigueren locos. No és que la gent estiga... Que no, la gent està bé. No està dient, no estic mal parlant de ningú. Però aquesta sensació de dir que quan, en qualsevol moment, qualsevol pot fer qualsevol cosa. Home, és un nivell d'estrès molt gran conduir a Xina, no? I quan te creus en cada camió no te vas pensar, oh, ja no pujarà, no vull cagoviar-vos. Però en el sentit de que he de veure si extremem la precaució en qualsevol moment en la conducció pot passar qualsevol cosa. I anem a voltes, a 80 o a 90 per hora, i anem, rascamos el nas, és un dir, i no mos donem compte que si realment passara alguna cosa, hem de tindre la velocitat de reacció molt ràpida. Estan insistint des de la DGT moltíssim en el tema dels mòbils. I el lema més me pareix fantàstic, el que ha posat en marxa la Direcció General de Trànsit. Diu, quan més intel·ligent és el mòbil, o el telèfon, o el dispositiu, més tonto, més absurd és l'accident. És de veure, què més te dona, primo, tu, artista, qui estigui escoltant-nos, tu, Mari, tu, Antonia, Antonio, ¿qué me te dona si ha salido del grupo Tonet? Ha salido del grupo. Dona igual si ha salido del grupo o no ha salido del grupo, che. Y para contar, bueno, lo de contestar el WhatsApp en marcha, això ja ni vos ho dic. Bueno, molt espai que les xifres no estan sent gens bones, eh? Lo que portem i encara no ha començat, com aquí que diu, lo fort de la campanya de Setmana Santa... 12 persones mortes, no vull que... En fi, serà vorero, però és el que n'hi ha, 12 persones mortes, i dels 12 accidents que han causat les 12 persones mortes, 10 han sigut en carreteres secundàries. El que estem parlant, la carretera del poble, la que mos coneguem de tota la vida, en la que no prestem atenció. Carreteres en doble sentit, sobretot també. També s'ha dit doble sentit, doble precaució, perquè hi ha doble perill. Hi ha paines radars... que diuen en l'Associació d'Automobilistes Europeus Associats que en només 2 anys s'han triplicat en les carreteres valencianes. Fes una cosa, ves a 90, a 90 passes un trajecte urbà i posa 40, vull dir, respectem els senyals de trànsit i torneu tots, vinga, va. Vale, més coses, dic que com és un dijous aixina, dijous que pinta divendres, dijous sant, podríem dir a Manolo Zarapico, che, Manolo, no mos faries tu la crítica del cine i això? Pues venga, que n'hi ha pel·lículetes que no és una gran setmana. Tu no. Ets de Fast and Furious. No soc, de... no soc, però té una... té una legió de fans esta sí. Saga impressionant i les crítiques tampoc són molt roïnes. En el cas, és una pel·lícula d'acció i no mentís, no? Diu la veritat. És el que vas a veure en el... I diuen que és un homenatge, no?, a Paul Walker, el desaparegut protagonista d'esta saga, esta última entrega. Que faltava, l'home. Sí. Mira, munt en un cotxe i anant molt ràpid, com estem parlant del tema, pues... Així no és. Propostes per al cap de setmana, ben xules, que vos farem també al llarg del programa d'avui. I avui anem a debatre en l'espai futbolero, companyia de Vicente Bau, anem a fer una... S'ha inventat, Vicente Bau, una novetat, i va, anem a fer un debat entre tuiteros. Companys, amics del programa, que, bueno, pues que són molt futboleros, i anem a fer un debat. Ell ha seleccionat, no sé si esteu a temps encara, crec que ja no, ja ha seleccionat els tres amics del programa, els tres tuiters que anaven a participar. Ja ho ha seleccionat, no? Ja no se pot. Bueno, de tota no, manera, ja deixeu-nos en el... El timeline, es diu així, no? Sí, timeline. No, estan seleccionats, però els comentaris es poden deixar de la mateixa manera. Ah, vale. Els llegirem, si volen. Vale, watching. El tema està del tema de Gaià. Gaià, què passa que no renova? Què passa que no renova? Pues, cada un tindrà la seva opinió. Informació estan donant poc al València, i Gaià també. Però avui en el diari AS... Compreu el Superdeporte, que és més sa. Però vaja, si aneu al quiosc i vegeu el diari, ja es posa. El Madrid ja, com si el tinguera ja l'haverà fitxat, a Gaià. Ja està això fet, ja està parlat en els toldracs, això no sé, s'enfla més al valencianisme. I anem a comentar sobre esta qüestió de la renovació o no de Gaià, que penseu, que trobeu, Gaià tindria que dir no. Igual n'hi ha qui el xiula este diumenge més talla, perquè no està el xiquet... Tampoc el xiquet, que el que vol son pare i la família i tots és pues, que guanyi bon jornal i això, i què té que fer? Sí. Pues aprofitar l'oportunitat. Bueno, d'això parlarem també, i de la gent que ho necessita, apel·lar una miqueta a la vostra solidaritat en el programa d'avui. Ah, va, que mos agarra el bou. Migdia i 41. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És es una ràdio diferente. es la 97.7. Chiquita. Después de fallas, cremao de precios, Casti, rebaja, rebaja, rebaja lo que no cabe en este anuncio. Lo más bello en indumentaria valenciana y complementos. Ven a Casti, disfruta, disfruta, disfruta con las mejores rebajas. Casti, polígono Alquería de Moreta, avenida Faitanar Picaña. Abrimos sábado tarde. Casti, crema de precios. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Este sábado 4 de abril abrimos todo el día. ¡Cenicienta! Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Criada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Este domingo abrimos. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Bueno, com ja us hem comentat en l'arranc del programa, és cert que les necessitats de les famílies que estan realment passant-ho mal no entenen de que estem de vacances, de que durant aquests dies pues, molts estiguem pensant en un temps de, en fi, de tranquil·litat, de vacances, d'esbarjo i de família, però la solidaritat no deu de descansar. Per Setmana Santa, inclús menys, no? Si ja tenim els motius, diguem, religiosos i de solidaritat d'aquestes dates, perquè són moltes les famílies en la nostra terra que poden alimentar els seus fills, pues, gràcies a quines menjadors d'escoles pues, poden tindre una alimentació més o menys equilibrada. Ja sabeu que ara fins al dilluns d'esta setmana, no de l'altra, els col·les estan tancats. Moltes famílies se troben en problemes realment d'abastiment, de necessitat. I ahí està el treball dels bancs d'aliments, que fan una tasca, fan un treball realment magnífic, i al qual jo des d'ací que voldria és, pues, en fi, apel·lar a la vostra solidaritat, tant a nivell d'empresa com a nivell particular, per a que tireu una maneta en els bancs d'aliments. En este punt volem parlar este matí en el president del Banc d'Aliments de València, Jaume Serra, per a veure com estan sent els treballs estos dies i la previsió que tenen el treball dels voluntaris. Jaume, què tal? Bon dia tingues. Hola, Ximo, molt bon dia i un orgull per vendre, però disculpa que sí. Bueno, el plaer és nostre per donar difusió al treball que feu, Jaume, especialment, en fi, tots els voluntaris i l'agraïment a les empreses i a tots aquells que ajuden. Vaig llegir fa poc un report vostre de com estaven anant les xifres recents en este 2015 i front a les xifres de l'any passat és que són pitjors. Esteu ajudant a més famílies, a més gent en el banc d'aliments, no? I el que pràcticament dirà, Ximo, en aquests temps que s'està parlant de brotes verdes i negros i brotes, no sé què, la veritat és que la demanda social s'ha incrementat. Tenim que dir que cada dia, a més d'aquests repartos, que avui estem ja tenint 21.000 famílies de la comunitat valenciana, 21.000 llargues ja, tinc que dir que cada dia al centre acudeixen pues com una trentena de famílies als centres que no estan donades d'alta demanant ajuda i te tinc que dir que a més és un drama el que està ocorrent. Entonces tinc que dir-te que si fa falta recabar la solidaritat, el poble de València sempre ha estat distant, però sí que de veres que la necessitat avui més que amenar s'ha incrementat i sí que aprofite les ondes d'aquesta emissora tan, tan meravellosa com és la 97.7 per a dir que ens fa falta que la gent se consciencie que no és broma el que està ocorrent i és més ara me faran una col·lecta molt pronta que vaig a contar la tradició per descomptat ara este fin de setmana no el pròxim diguem el fin de setmana de Sant Vicent en tots els Carrefours i anem a fer un llamament a la gent molt especialment per dir-los que el que més fa falta en aquest moment és ixe mitjar infantil, el que són diguem cereals, el que són aquest tipus de productes infantils, perquè tenim un drama prou important en el tema de infantil, sobretot en l'època quan anem a vacances. Sí. Bueno, doncs molt atents, A partir d'aquest cap de setmana de Sant Vicent, en els supermercats de Carrefour, has comentat? Sí, per descomptat, ja, hem estat tots els Carrefours. Pendents. Aporteu el que pugueu, el que pugueu, Encara que sigui... Pareix poqueta cosa, però mira, entre tots anem fent, no? No, tinc que dir-te que tot el poble espanyol és molt solidari, per descomptat, però el poble de València és únic, i de fet, aquestes dates, en novembre farem en un fin de setmana 1.237.000 quilos, que diu pronte, i ara sí que tinc que dir que tenim molta demanda de tot tipus, però sobretot el tema infantil és un tema molt fonamental, estem molt preocupats, i jo sí que volguera pues, donar aquesta resposta a aquestes famílies que en aquests dies de vacances tanta falta fa. Per a la majoria és tot l'any, però especial, diguem, jo vaig a centrar-me molt en el tema este perquè és molt fonamental, Ximo, és molt important i fa falta que la gent, i sobretot aquest poble valencià que és tan gran en tot el que se fica, en la festa fallera, en el que s'edifica, no?, però en el que se li demana, però sobretot, avui més que mai torne a fer aquest llamament i a dir que el tema infantil per a nosaltres és bàsic, fonamental. No fa molt, vinguen d'uns centres que n'hi ha especials, d'atenció especials que jo quasi no coneixia. En València n'hi ha diversos i en qualsevol poble de la província de València també n'hi ha. I tinc que dir-te que, Ximo, són verdaderos drames que m'ho diguin els professors, que molts xiquets se'n van al fin de setmana entre 3 i 6 anys i que tornen moltes vegades sense poder-los esparar, llevar o dutxar perquè no tenen un sabó adequat per a llevar-los o perquè no tenen la millor aigua en les classes per a dutxar-los. I després, per al fin de setmana, han fet unes motxiletes que ells s'emporten tot el menjar perquè durant aquest fin de setmana no parli ja de vacacions, parli de lo normal, puguen tindre una alimentació adequada, perquè és que, verdaderament, el tema és un poquet alarmant. Bueno, pues me reconforta, la veritat, saber que hi ha tantes famílies valencianes, empreses que tiren una mà. Me preocupa molt, com a tu, Jaume, com a tots, el tema dels xiquets, dels més menudets. Eixa idea de la motxileta per als caps de setmana me sembla estupendo, però ara el que comentem, no?, és des d'ahir mateixa fins al dimarts de l'altra setmana d'allà, després de Sant Vicent, els xiquets no tenen col·le, i com tu dius, és que moltes voltes és el col·le el que es dona un menjar, diguem, en fi, equilibrat, raonable, de calent, no?, per a que les famílies puguen tirar endavant. Ajudeu no només en el tema dels aliments, en moltes altres coses, i jo des d'ací pues, també sumar-me a eixa crida. 21.000 famílies, i estàvem parlant de que en el començament de la crisi estàveu donant 17.000 ajudes mensuals i estem ara en les 55.000. I el que deia Jaume, pues sí, pues vale, pues n'hi haurà en la macroeconomia moltes dades que diuen que estem eixint, però a peu de carrer realment el treball que fa el Banc d'Aliments és magnífic. Ojalà que no farà falta aquesta feina que feu, Jaume, però per a tu i per a tots els que esteu en el Banc d'Aliments, els voluntaris, per descomptat, en fi, el nostre ànim, un abraç molt fort, que passeu bona Pasqua, sobretot ajudant els demés, que és el que sabeu fer. Moltíssimes gràcies, i jo volguera, si me permetís un segon, aprofitar les dues ondes, que per a mi són bàsiques en tota la comunitat valenciana, per descomptat, per a dir i fer un llamament a aquestes famílies que no dependixen del Banc d'Aliments o del Banc Solidari per a res durant tot l'any, que si ara en aquestes fetges se veuen menmats d'aixòs recursos per a donar una alimentació adequada als seus fills, que no tinguin ningú problema en dirigir-se al Banc d'Aliments o al Banc Solidari en València, y parlar a las personas encargadas y decir, mira, que somos una familia, que esté mental, que esté pasando malamente, y tengo que decirte que han preparado una serie de caixas y de repartos especiales para la infancia, y que cada que no siguen siga usuarios que en este fecha, sin cada de problema, que vinguen a las instalaciones y que, sin ningún tipo de documento, se atendrá para que puguen, en estas fechas tan señaladas, donar a seus fills una alimentació adequada para que ese creixement de sus chiquets no se vea mermat per la falta d'una sana alimentació. Que és normal que passi vergonya a un pare perquè té que anar a una mare, perquè té que anar a una iaia, a un iaio que tenen que anar a demanar al banc d'aliments, però que allà trobaran amics, trobaran una gran família que vos tiraran una maneta. Prou difícil és ja passar per este tràngol, com que damunt... en fi, que estiguin en confiança, efectivament. Això realment és molt important i, sobretot, val tot la pena el treball que feu, especialment per als més menuts de casa i per a les famílies a les que ajudeu. Jaume Serra, molt bona Pasqua, molt bona Setmana Santa i molts ànims al Banc d'Aliments de València. Vinga. Gràcies i un placer. Final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Valencia-Villarreal. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Set minutets i arribem a la una. Estem en este dijous sant, 2 d'abril. Que bo que allarga el dia, Sí, sí, està el tema de lo dels horaris i això, i, bueno, que si mos adequem a l'horari, en fi, europeu, a l'horari també portuguès i britànic, i això, i que... I que això del que fem de retarsar l'hora i adelantar l'hora dos voltes a l'any, que, bueno, que tampoc s'estalvia tanta energia, no? Ho hem parlat moltes voltes. Però també és de veres que de cara a aquesta època de l'any, no me digues que estos dies, que a les 8 encara és de dia i pots aprofitar el dia per a fer activitats esportives, per a eixir al carrer, per a participar en moltes coses, no me digues que també no és un goig. Pues mireu, pues com cada cap de setmana... Vos recomanem la visita a un dels millors parcs d'animals de tot el món, i en Setmana Santa, per descomptat, també el teniu obert. I com que el dia es fa més llarg, més possibilitats, i més en una climatologia magnífica, a més, en tota la botànica florint. Sí, una passada, una meravella, anar a Bioparc en Setmana Santa. A més, hi ha moltes novetats que ens conta, pues, com cada setmana, Pepa Crespo, la seva directora de comunicació. Pepa, què tal, artista? Com estàs? Molt bé, pues com tu dius, preparant, no?, la Setmana Santa en novetats i en ixe horari que just estaves tu ara explicant. Sempre pensem, de fet, nosaltres en Bioparc sempre ajustem el nostre horari a l'horari del sol, perquè és l'horari que, a més, marca el que és la vida naturalment dels animals, no? I això, pues bueno, ha de ser així. I com tu dius, és que moltes vegades t'ho demana també el cos, no? O sigui, perquè ara veig aprofitar les vespres, aprofitar tantes hores de llum com tenim, i el que hem fet només canviar en l'horari, no?, a nivell de lo que estaves explicant, no?, de canviar a nivell europeu, anglès, etc, pues en Bioparc en seguida ara estem obrint a les 10 del matí com sempre, però ja tanquem a les 8 de la vesprada, és a dir, tens moltíssimes hores per davant per a poder disfrutar de Bioparc cada un, pues bueno, quan més li avellisca, no? Però és una, per la vesprada, per a mi és una meravella, com estaves dient. Perquè és que, a més, està, no?, tenim la natura florint, la vegetació, els animals en el crepuscle del dia, no?, en la vesprada, també és un moment bonico, tranquil, I a més heu preparat per a tots aquests dies de Pasqua accions especials i, bueno, en la línia de lo que feu sempre, però hi ha exhibicions educatives, per exemple, no? Continueu sí. En lo del cicle de la vida, no? Sí, sí, sí. Jo a totes les persones que es visiten sempre els recomane que no se perguen la exhibició educativa, que la fem en l'amfiteatre. Ara, durant tota esta Setmana Santa, és a dir, des d'avui, que és dijous, dia 2, fins al dia 6 d'abril, anem a fer dos exhibicions al dia, una a migdia a la una, exactament, i després l'altra per la vesprada a les 4. Aquestes exhibicions, a més, és un complement perfecte per a lo que és la visita, perquè mostren el comportament natural dels animals. Jo, de veres, que sempre ho recomane, perquè és una cosa extraordinària, a més, la que estem fent així en Bioparc. Aquestes dues actuacions, com t'he dit, aquestes dues exhibicions es fan normalment durant els caps de setmana i els festius, i ara el que volíem és que durant aquests dies de Setmana Santa totes les persones que vinguin puguen assistir. A més, també, anem a fer enriqueiments ambientals per als animals, especials estos dies, avui, dijous, demà divendres i el dissabte, a més des que és habitual que fem, anem a fer-los, en més sorpreses i diferents també per a que els animals vegin que són dies de festa, no? I que tots els visitants, totes les persones que aprofiten aquests dies de vacances per a vindre a Bioparc, puguem veure aquestes reaccions i aquestes accions diferents. Ho farem en els elefants, en els goril·les, en els ximpancés, també, per supost, en carnívors com són les hienes, no? O sigui, moltes cosetes per a donar encara més atractiu al parc, a Bioparc, a el que ofereix normalment. Que xulo. Per als més menuts, la zona de jocs infantils. I, i a voltes comentem el tema del restaurant, que és una passada. El restaurant Samburu, com si estigueres en la sabana. Uau, sí, és que dona la sensació, ixa, veritat, tu que ho coneixes bé, és sentar-te ahí i poder contemplar, a les girafes per una banda, no?, o des d'allí mateix a veure els lleons, o a l'altra banda de la sabana estar veient les zebres o els rinocerons, és que sembla, i la sensació que tens és d'estar allí mateix en Àfrica, no? I això, són coses que la gent no es pot perdre, clar. Molts són els atractius que n'hi ha per a visitar també en Setmana Santa el Bioparc. Està també el documental, Los Herederos de l'Arca, el documental del Bioparc, els dibuixos dels nanos. En fi, però en qualsevol cas també, i fer èmfasi, com sempre, Pepa, fem en el tema de conscienciació mediambiental, educació i conservació, que és aquest binomi que també cuideu molt d'ell en Bioparc. Totalment. Saps que la nostra senya d'identitat és ixa, l'educar i conscienciar a les persones, i, per exemple, el tema dels documentals que fem en el cine també va en ixa línia. Saps que els que ens agrada la natura som uns fanàtics del tema dels documentals, no? Això és que és el que més ens agrada, no? I ja des del principi es va pensar que Bioparc havia de tindre un cine, a més és magnífic, jo també ho recomane, i durant tot el dia n'hi ha diferents passes que van alternant aquests dos documentals, un que explica la importància dels parcs d'animals dintre de lo que és ara mateix l'estat de la natura, i després uno que és molt, molt interessant de com es va fer Bioparc, perquè, clar, ara quan el veus, i com dies al principi, no?, inclús ara en tota la vegetació que ja està esplendorosa, però, és que darrere porta una obra i una sèrie d'enginyeria i d'arquitectura, etcètera, que és molt complicada i tota la part de la tematització. I a la gent realment li sorprèn molt el veure aquest documental i després continuar visitant el parc. O sigui, aquesta opció és encara també un complement des del punt de vista d'educació i de conscienciació que també recomane, per supost. Bioparc vos espera també en Pasqua i en Setmana Santa. Pepa Crespo, bona Pasqua. Gràcies. Igualment, i que disfruteu d'aquestes vacances. Gràcies. Adéu. Servicios informativos. L'hora en punt, detingut en València un home que pareix ser que pretenia vendre al seu xiquet de Volquerets, al seu bebè, César Molins. Què tal, bon dia? Hola, Ximo, bon dia. Que notícia més... Sí, sí, per 5.000 euros. De qualificar, no? per 5.000 euros volia vendre la seva criatura. Sí, a l'arrestat se li considera presumpte responsable en delicte contra les relacions familiars. La mare, de 38 anys, també ha sigut imputada pels mateixos fets. Segons la Jefatura Superior de Policia de València, on ha anat a conèixer avui, les investigacions apunten a que, des d'un principi, la parella podria ja haver pres la decisió de vendre a la menuda, és una xiqueta d'apenes una setmana. En aquest sentit, barallen els policies inclús la possibilitat de que la dona s'hauria pogut quedar embarassada amb la intenció de vendre després al recent nascut. L'arrestat es va traslladar a Romania, en gener, abans de que nasquera el bebè, per tal de tancar presumptament el tracte amb els compradors amb els quals hauria contactat a través d'internet. La recent nascuda ha sigut declarada en situació de legal de desemparament i l'han traslladat ja a un centre per a que exercisca la seva tutela. La Policia Nacional ha recuperat en l'aeroport d'Alacant un maletí. El maletí té 8.000 euros i un ordenador portàtil. Sí, senyor. Pertanyia a un passatger alemany que pues va descuidar, va deixar oblidat en un banc del servei de la terminal. Els agents han comunicat avui que els fets van ocórrer el passat dimarts a les 8 de la vesprada. Aquest home va denunciar ràpidament la desaparició del seu maletí i moments després de posar en marxa un dispositiu de búsqueda el van localitzar. Denuncien el col·lapse en el centre d'inserció social Torre Espioca, en Picassent. Denuncia el sindicat. I què és el que conten? Quina és la situació? Pues diuen que la situació està provocada per la falta de personal, també per la mala gestió de l'actual direcció. En aquest sentit, assenyalen que el centre només disposa de 9 treballadors per tal de gestionar totes les àrees d'oficines, una xifra que consideren que és insuficient per tal d'assegurar el bon funcionament del centre. Esta situació, comenten des de CAIP, està començant a produir casos d'ansietat i d'estrès entre els funcionaris. Un funcionari que el passat 18 de març ja es van posar en contacte posar una queixa davant la direcció del centre Inserció Social Torres Pioca de Picassent, però encara, diuen, no han rebut cap resposta. No arriben a acord precisament els sindicats i ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sobre el conveni i els treballadors mantenen els paros per a partir del dia 17 d'abril. Sí, s'han reunit avui al Tribunal d'Arbitratge Laboral. Això significa el fet de que no hagin arribat a cap acord, que es mantenen els paros els dies 16 i 30 d'abril i els dies 18, 20 i 22 de maig a Metrovalència. A més, hi haurà vaga de 24 hores el dia 22. I el dia 16 d'abril els treballadors duran a terme també una concentració davant del Palau de la Generalitat. La empresa municipal de transport reforça els seus servicis un 25% més per a garantir la mobilitat en els actes centrals de la Setmana Santa Marinera. Sí, a partir d'avui fins al pròxim dilluns 6 d'abril, dilluns de Pasqua, es reforcen les línies 2, 4, 19, 32, 35 i 95. A més, com que moltes processons, Ximo, acaben ja de matinada, pues l'AMT també reforça les línies nocturnes. És el cas de la N1, de la N8 i de la N9. En tota la companyia posa una oferta de 70.000 places. Pendents de l'horatge en esta Setmana Santa. Per a la jornada d'avui, baixen un puntet les temperatures, encara que tindrem bon solet. Sí, la màxima avui d'alt o baix, igual que ahir, 20 graus en València, cel ras, vent fluix variable amb brises al litoral. De cara a esta Setmana Santa, Ximo, demà també tenim bon temps. La cosa podria complicar-se un poquetet el dissabte, alguna plugeta, sobretot per la vesprada, i a punts de l'interior, alguna plugeta que podria estar acompanyada de tormenta en zones molt puntuals, no? El diumenge està previst que la cosa torni a la normalitat, encara que de matí encara podria produir-se alguna pluja sense importància, i el dilluns de Pasqua, pues, una altra volta sol. Bueno, solet, per tant, encara que no hi hagi aquestes altes temperatures que hem tingut dies darrere, sinó diguem, aquestes temperatures que estem tenint més pròpies, no? De primavera, refresca una miqueta per la nit, i si tenim aulla serà el dissabte, dius, per la vesprada. Dissabte per la vesprada, sobretot dissabte per la vesprada, en cas de que es produïsca. I podria, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que el diumenge de matí encara poguera haver alguna goteta. Perfecte. Ja tens plan on berenar-te la mona? Pues en principi estic ahí dubtant, eh? Sí. No sé jo. Tirarem cap a la muntanya o què? A botar la corda. Jo clar, que això és lo tradicional, sí. No? Sí. O de muntanya, empinar el cachirulo. Per cert, magnífica mona que ens han... Joder, enorme. Pero un tros de mona magistral. Magistral. De metres quadrats, pràcticament. Hem d'agrair a algun oient en concret o algun col·lectiu? Pues a l'alcalde de Nàquera. Alcalde de Nàquera? Al senyor Don Damián Ibáñez. Sus pies, senyor alcalde. Molt bé. Tremenda mona, no sé quants ous tindrà aquesta mona. Una barbaritat. Fantàstica. Molt bona, eh? Molt bé. Visca Nàquera. Molt bé. Gràcies, César. Adéu. Notícies a les dos. I ara és el temps de l'actualitat esportiva, de l'actualitat futbolera. Per fi, arriba el diumenge, s'acosta, després de... És que dues setmanes sense futbol, no sabem com aclarir-nos, per l'amor de Déu. Però este diumenge, a partir de les 5 de la vesprada, a Mestalla, ens visita el Villarreal, partidàs, hem de fer-nos en els 3 punts, i bueno, i seguir mostrant la nostra candidatura a, per què no, somniar. Per què no... Somniar. Ara, si a mi me demanes firmes, Joaquín, ara, firmes, demà, seguida, queden, què, 10 jornades? 10 jornades queden. 30 punts. 30 punts. Firmes tercer en la diferència econòmica i garantir-nos Champions la pròxima setmana? Sí. A veure, quasi no, però estaria igual tentat de que sí. Jo no. Què tal, Vicent Bau? Tu no? Tu jo tinc una idea retorcida, senyor Rovira. Una idea retorcida. Vamos a adelantar al Madrid. ¿Sabe cómo? ¿Adelantar al Madrid? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar en el Bernabéu, ¿recuerde? Hombre, claro. 0-1. 0-1. ¿Gol? De mi Paquito. ¡Venga ya! Por el amor de Dios, señor Rovira, le esperaba más ágil en un Jueves Santo. Tens tota la raó, tens tota I la raó. I toda la operació rota, renovació... Bueno, anem a dedicar-li un bon ratet al programa, llavors ho comentem. El debat sorgit arran de la portada de As, locura de fitxajes, diu el diari As. I ens hi ha la portada, i el pròximo és, perquè, clar, fan menció d'este xicón que han portat de Lucas Silva, l'altre dia fitxaren a este lateral, Danilo, 31 milions i mig, un poc tot el tema del Real Madrid, perquè ja sabeu que té que ser tot de Al Madrid, i això, i el pròximo és, i seran lletres grans. No grans, no, gigantes. Gigantes, una tipologia de letra, i el pròximo és Gallà. Com s'han posat les xarxes socials, com s'han posat el valencianisme, però anem a veure, però què informació té has, què passa? Els Toldrà ja s'han posat d'acord en els representants del Real Madrid. La cosa ja està, que arde. Com pot ser? Bueno. Anem a veure. I el que hem fet, ja ho hem comentat a des, el tio Bau, com és molt de les xarxes socials i de Twitter, ha dit, venga, va, tres aficionados de València Abierta, tres futboleros tuiteros, o tuiteros sí. También, yo utilizo el singular de manera... En este caso, dos tuiteros y un tuitero. Dos tuiteros. Seleccionados, ¿tuiteros? Ojo, con un voto... De calidad. No, de calidad. En caso de empate hubiera sido mi voto de calidad, pero ha sido toda la redacción la que ha votado. En pleno. En pleno. Hostia, qué maravilla. Ha habido una reunión media horita. Perfecto. Cambio de pareceres. Habéis ido comiendo la mona. Pim, y pam. Tres tuiteros seleccionados. Perfecto. Óscar, K. K. Luego desvelaremos. Hay un misterio detrás de K. Y Cristina. Pero antes tenemos... María. Guay, si es que me ha pasado el que no es. Bueno, pues María, que además de ser una aficionada al València que porta molt dins, és una de les nostres estupendes becàries que està treballant amb nosaltres ja fa diverses setmanes, és estupenda, i bueno... Hay que decir que mando el tuit mientras preparaba informativo, según me llegan rumores. Ah, bueno, no lo considerarem una falta. ¡Sanción! No, hombre, un tuit del València no és constitutiu. No tarjeta amarilla, pero si un comentario... Pero hombre, si usted pide en las redes sociales colaboración a los valencianistas y ella lo es, pues ¿qué va a hacer? Pues dejar por un momento su labor de redacción. Muy bien hecho por parte de María Cristina, la vamos a llamar ahora. En una tarde de Chermanor entre becarias, nunca visto en la radiodifusió internacional. Bueno, pues anem a lo que anem. Ara parlarem amb el delegat del diari AS, l'amic Conrado Valle, per a que ens diga, anem a veure, quina informació maneja AS que el resto del mundo no tenemos constancia de que se haya llegado ya a un preacuerdo con Gallà. El próximo es Gallà, cuando estemos esperando noticias de la seua renovación. De fet, ahí Rufete día, hombre, la renovación está cerca o lejos, le dije a Rufo. Hombre, ni cerca ni lejos, esto tiene su tiempo, vamos avanzando, que es no dir res. Que es no dir, para bueno, que la cosa, que no se han roto las negociaciones y que está la cosa ahí. Hombre, per l'amor de Déu, això podrien fer. El expreso de Pedreguer. No, home, té que estar en el València. Però anem a veure. Bueno, anem a l'actualitat, si de cas. Entrenem esta vesprada, encara que siga dijous sant, i ja tenim equip, perquè en uno ja té l'equip bueno, en el cap. El mateix d'Elx? És el mismo que Elche. Ayer probó 8 contra 8 y en un equipo de esos 8 pues formaba un equipo formado por Barragán, Mustafi, Gallà, Fuego, Parejo, Fegulí, Alcácer y Piatti. ¿Quiénes faltaban? Pues Otamendi, que no estaba en Valencia. Correcto. ¿Quién faltaba? André Gómez, que no estaba en Valencia. Correcto. Y como no era un equipo de ocho, no estaba Alves. Si a esos ocho le suman ustedes esos tres, tiene el equipo, parece que en mente, a no ser que Alcácer, Regredo pueda haber algún cambio, para el partido del Villarreal. Porque Enzo continúa con molestias, no estaría... Enzo no continúa, estaría, no se agravan, o sea, va más lento de lo previsto su recuperación. Bueno, y un, como ya sabemos, flamantemente renovado, Javi Fuego... Estará, por supuesto, en la línea medular. Y mi Paquito Alcácer en la delantera, que había sus dudas al respecto de que, bueno, en un último momento pudiera ser Negredo el titular. Yo creo que aciertan uno si alinean a nuestro Paquito Alcácer de titular. Ya la tenemos aquí. Contra el Villarreal en Mestalla. Bueno, pero vamos a lo que vamos. Y es que llevamos ya varias semanas... Ahora... con el rumrum de esa renovación de Gallà, de José Luis Gallà, que no termina de producirse. Sabemos que desde Singapore, Peter Lim y King Ko y compañía le han dicho a Amadeo Salvo, Amadeo, yeah. Imperator, por favor, renueve cuanto antes, es objetivo del Valencia. Pero no sabemos nada más, lo que dijo ayer Rufete es que están cerca o lejos, ni cerca ni lejos. Lo de Rufete ayer quedó clarísimo, es decir... A ver cómo clarísimo para usted. Y ¿cómo lo explica un usted? Un regate como en los tiempos en los que se iba por la banda. ¡Collons! Pero vamos a lo que vamos. ¿Quién es ese hombre que está con nosotros hoy? ¿Ponemos la música de Pasión de Gavilanes? No sé si la tiene. La tiene. Vale, pues bueno, usted me hace el currículum. Vamos a ver, bueno, estamos hablando delegado, de... Estamos hablando de... Es un avezado periodista. Hablando hoy, el tema del día, quieras que no... En las redes sociales es la portada del diario, es que como usted muy bien ha dicho, pone una retahíla de futbolistas, Asensio, no sé si Asensio quién es. ¿Quién es Asensio? Odegaard, Lucas Silva, Danilo y Batalla. Batalla. Y luego, en grande, y el próximo es Gallà, asegurándolo. El diario se hace en Madrid, pero tiene su delegación en Valencia. Y al frente de esa delegación, el cap de esa delegación... ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Don Conrado Valle. Le habéis puesto mucho misterio a la cosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Que te hemos puesto la sintonía del señor Ed? Sí, sí, vamos, le habéis puesto un misterio, vamos. Tanto como la renovación de Gallà, tú. ¿Cómo estás, Conrado? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿estás al pie del cañón, aunque juegues santo, o estás ahí a medio gas? Sí, ¿sabes qué pasa? Yo soy más de Fallas. Entonces yo suelo intentar desconectar en Fallas y la Semana Santa, más habiendo competición y un partido tan bonito como hay el domingo, pues estamos a pie de cañón. Porque tú mañana tienes periódico. Hoy. O sea, de hoy para mañana. Sí, hoy para mañana hay periódico, sí. Que hay que aclarar que mañana los periódicos valencianos no van a poder responder a la portada que habéis hecho, porque no están en los kioscos. Tenía truco, Vicente, tenía truco. Lo has planeado. Cualquiera sabe, Julián Montoro, Carlos Bosque y compañía, que estarían tramando ahora. Seguro que una respuesta a la portada de hoy para la portada de mañana de Superdeporte. Bueno, Conrado, a ver, habéis encendido las redes sociales y habéis encendido el valencianismo. Bueno, yo creo que se ha dado una versión. No, soy consciente, lógicamente, que ese tipo de portadas y ese tipo de jugadores, pues que la afición del Valencia los quiere en su equipo, y yo también espero que Gallà renove con el Valencia. En este caso, el Real Madrid pues hace una ofensiva por José Luis Gallà. Se lleva hablando bastante tiempo de de que el Madrid está detrás. Yo lo he leído, creo que el primer periódico lo leí fue en Superdeporte. También lo he leído hoy precisamente también en Marca, que el Madrid pues está detrás de Gaya y va a ser un acelerón. Y eso es el tema. El Valencia no acaba de cerrar la renovación de Gaya, y lógicamente por 18 millones pues novias no le faltan a José Luis Gaya, que ha hecho una explosión en esa temporada tremenda. Oiga, yo, una curiosidad simplemente de observador periodístico. Cuando su periódico, digo, del diario AS, y el diario Marca se ponen de acuerdo en un tema, a mí me da que pensar. No lo sé, no sé si se da de pensar, ¿eh? Creo que hay buena relación entre los directores, entre los periódicos, pues cada uno llevará su información. Yo creo que es público, ¿no?, que el Madrid está detrás de José Luis Gaya, y conforme no se está cerrando la renovación de Gaya, pues lógicamente es que hay un antes y un después al sí o no de Gaya en la renovación. Es decir, si José Luis Gaya renueva con el Valencia y se sube la cláusula, es un futbolista que no va a salir del mercado, porque el Madrid acaba de fichar a un lateral, yo creo que con menos proyección que Gaya, por 31,5 millones. El Danilo, ese. El Danilo, al final estamos hablando de que son clubes. Ese es un bacalao, señor Conrado. Estamos hablando de que son clubes que sueltan con una facilidad los millones para fichar jugadores. Entonces, creo que si Gaya sigue en la proyección, pues va a haber caso Gaya, como en su momento lo hubo caso Silva y Guilla durante 2-3 años. Pero sí que es cierto que están las negociaciones en un momento que los clubes que quieren a Gaya pues tienen que pegar un apretón por 18 millones. Aunque yo entendería que luego el Valencia se pusiera firme y exigiese pagar la cláusula vía la Federación y o vía la Liga de Fútbol Profesional y sube el IVA y el IPC y todo lo que tiene que subir. Pero es un momento en el que la negociación está ahí. O el Valencia renueva allá y sale entre comillas del mercado, o los clubes que lo quieren. Y yo entiendo que el Madrid, el Chelsea o el Manchester City quieran a Gaya, porque Gaya es un futbolista con un futuro tremendo. Y yo soy de los que opinan que cuando esos equipos quieren a un jugador del Valencia, el Valencia está ahí de nuevo. El año pasado por Ricardo Costa no venía al Madrid, se viene por Gaya. Por lo tanto, creo que es una buena señal. Vale, nos lo tomamos los valencianistas por la parte positiva, es decir, que haya grandes clubes, efectivamente, detrás de los futbolistas titulares del Valencia, que además están siendo titulares en sus selecciones, pues es un orgullo. Pero por otro lado, sabiendo, en fin, los iconos del club que hemos ido perdiendo durante todos estos años porque el club ha necesitado vender, también estamos con la esperanza razonable, el valencianismo, de que ahora, con el nuevo dueño y con el cambio de filosofía de equipo tendente a equipo grande y a consolidarse, y también con una economía saneada, pues que las perlas, y especialmente en el caso de Gaya, que es una perla y encima además de la cantera, encima es valencianista, es de Pedreguer, todos sabemos su trayectoria desde pequeñito, el portaba son par en el coche y no portaba la Vespa, pues porque igual algún día también. Y claro, esa cuestión, digamos, emocional o sentimental al valencianismo nos mueve mucho. Pero volviendo a vuestra información, Conrado, de el próximo es Gaya por parte del Real Madrid, en el interior de la información trasladáis un dato, en fin, preocupante para el valencianismo, obviamente. Y hay un párrafo que dice, por este motivo, el presidente valencianista ya prepara una segunda oferta después de que Todra Consulting, sabemos que son los agentes de José Luis Gaya, rechazara hace unos días la primera propuesta. A ver, no hay nada oficial, ni por parte del jugador, ni de Todra, ni del Valencia, por supuesto. Pero ¿a ti te consta que ya Gaya ha rechazado una primera oferta por parte del Valencia? A mí lo que me consta es que Gaya, los primeros términos que le plantean el Valencia no se ajustan a lo que él solicita, y se ha hablado durante toda la semana de la cantidad de la cláusula de rescisión. ¿Sí? Yo creo que es uno de los puntos en discordia. Lo que el Valencia en su primera toma de contacto con Total Consulting, que han tenido varias tomas de contacto, pues le plantea unas condiciones como punto de partida, pues esas condiciones como punto de partida, digamos que están lejanas o distan de las que entendería, en este caso, Gaya, que aceptaría para la renovación. Alrededor, o igual te pido que te mojes demasiado, Conrado, y no es. ¿Puede estar alrededor de 40 millones lo que le ha planteado el Valencia y un sueldo, digamos, una ficha superior al millón y medio? No, yo las cantidades de salarios te digo que las desconozco, o sea, ahora mucho de un tercer escalafón de Valencia, ¿verdad? El tercer escalafón del Valencia, pues, hoy en día puede girar mucho. La cláusula yo creo que es más de 40 millones lo que le ha propuesto Valencia. Sí, sí, yo creo que es, bueno, pues, que es más, y yo creo que allá, pues, o allá, en este caso los representantes de allá, pues piden menos, pues yo entiendo las dos posturas. Yo creo que en esta negociación está claro que no iba a ser la más complicada de todas las que tenía el Valencia, porque ya tiene 19 años, porque ya hoy en día pues es un jugador que tiene una cláusula de 18 millones. Y insisto lo que te estaba diciendo antes, que hablamos de clubes que están pagando en los últimos años 40, 50 millones sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, creo que los 18 millones, yo creo que en Madrid, el Chelsea, el City ni se lo piensan, ¿no? Si no creo que sea una cantidad que, como cuando bajas a comprar el pan y ves un 2, pues te lo compras sin pensar en la economía. Claro, pues al final creo que lo están demostrando los últimos años, que no tienen problemas en sacar la billetera. Otra cosa es que luego la deuda, cómo va subiendo a cada uno de los clubes, porque hoy también en el diario las informamos que la deuda del Real Madrid asciende a más de 200 y pico millones. Y son circunstancias de estos clubes. Si, a ver si lo va a comprar Peter Lim. No, yo por lo que comentaba antes, Chimo, de los últimos años, yo creo que sí que es un matiz diferente. Y yo ayer, cuando los compañeros tenían información de Real Madrid, pues me llamaron para comentarme que el Madrid iba a hacer una ofensiva o intensificar, mejor dicho, su ofensiva. No es Jordi Alba Gallá, ¿eh? Por Gallá, yo le dije, no es que no sea Jordi Alba Gallá, es que no es el Valencia de ahora. Exactamente, no, a eso me refiero, el caso de Jordi Alba por el Barcelona, o el del año pasado de Bernat, efectivamente, ha cambiado tanto la institución, el club, y además lo que se quiere a Gallá en el Valencia, y luego ya son otras consideraciones, ¿no? El claro, potencial, o sea, que tiene este lateral, que personalmente, vamos, es mi opinión, ya veremos cómo evoluciona, pero está por encima de Juanito Bernato, de Jordi Alba. Bueno, sí, pues vamos a ver. Oye, ¿y cómo es? Tengo una pregunta, no me la quite. ¿Que el City y el Chelsea? Ah, no, ya, a mí eso me da igual. ¿Se entrometen? A mí eso me da igual. Señor Valle, dígame. Hemos hecho periodismo de investigación en Valencia Abierta. Ya sabe lo que significa, 5 minutitos, no mucho más. Hemos hablado con las dos chiconas que salen en la portada de su periódico. Junto a Gallá. No son madridistas. Tenemos declaraciones exclusivas. Las fotos se les Mestalla, saliendo del entrenamiento, vamos. No, la foto la manda la delegación. No creo que sean muy madridistas esas chicas que están ahí viendo el entrenamiento del Valencia. La foto la manda la delegación. No, las fotos están en un servidor, como tú bien sabes, que has hecho muchos años periódicos. Ni idea. Está en un servidor y la van cogiendo, sí. Pero, yo no sé. Dos chicas muy bonitas, muy majas, de verdad, seguro que muy valencianistas. Que no van muy al fútbol mañana. El domingo no van al fútbol del susto que tienen. No creo, al contrario. Bueno, Conrado Valle, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos, señor. Gracias, vale. Un saludo. Gracias. Ahora te pego un tuitazo. Gracias. Bueno, y tenemos ya la 1:23. En este tram de la charraeta futbolera del programa, pues con vos diem, anem a donar-li veu pues a això, a diferents valencianistes de pro que a través del Twitter se han postulat per a participar en la tertúlia. Usted los va presentando, pero yo los voy presentando. Lo primero que tienen que decir es el pit por el que han sido seleccionados. Bueno, es que no lo tengo a mano. No, que lo dicen los protagonistas. Ah, vale, nosotros instamos a los protagonistas, claro, a que digan cuál es el tuit. Si decimos, vale, todo no hablan. Vale, perfecto, muy bien. Ya está sin vosotros, María Olivares, ¿qué tal, artista? ¿Cómo estás? Buen día, Chimo, muy bien. Día. Has fet un tros de Twitter, a més apelant a la qüestió emocional i sentimental del de Pedreguer. Sí. Què posaves? És que a mi em va agradar moltíssim quan la foto de Súper, que jo vaig veure Gallà amb els mateixos llençols que jo tinc del València, i a mi això m'arriba. Això demostra que és valencianista total i que no es va anar del València. Esa fotografia que es ve al seu quarto de nano, de menut, des d'on eixia dia sí, dia no, per a vindre Paterna a entrenar, en efectivament el cobertoret i l'escut del València. Això ens va arribar molt gran, sí. I defineix efectivament el que és el sentiment de Gallà. Ara, que el xiquet estigui pensant en la pela i son pare i els toldrà, pues també s'entén. Però bueno, gran tuit. I no, només magnífico. Perquè siga estupenda becària de la 97.7. Oiga, que també... El jurado era duríssimo. Sí, estava composta per vostè. Havia... No, havia algú més? Sempre, per l'amor de Dios. Estava jo, usted, Silvia, Arancha... Perfecto, muy bien. ¿Hablamos con K? No sé si hablamos con K y no sé si hablamos en el mismo uso horario. ¡Hola! Hola, ¿Eres Kat? Hola, hola. Sí, soy Kira. Kira, aquí Valencia Abierta. Kira, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿desde dónde nos hablas? Bueno, desde Inglaterra. Desde Inglaterra. Ah, muy bien. ¿Estás cerca de Manchester? No, no. ¿De London? De Londres, sí. Cerca de Londres. Ah, muy bien, muy bien. Has hurgado un poquito en el interés del Chelsea, pero bueno, te preguntamos, ¿el Twitter por el que optas a ser, en fin, comentarista en esta tertulia o tertuliana, cuál es? Pues he puesto algo así como que creo que va siendo... Ay, perdemos un poco, Kira, perdemos un poco la comunicación, no sé si es cuestión de cobertura, ¿puedes mejorarla? A ver, he puesto algo así como que creo que Ay, me temo que no se te entiende, Kira. No sé si tienes localizado un sitio donde la cobertura sea mejor. No podemos hacer mucho más desde aquí si no mejora la cobertura. A ver. No. Incluso vamos a peor. Muévete un poco, Kira, mientras comprobamos si tenemos señal y vamos a pasar a nuestro siguiente tuitero. Perfecto. Mientras intentamos recuperar el buen sonido. Claro que sí. El siguiente tuitero es señor Rovira. Don Oscar. Hola. ¿Qué pasa, artista? Buen día, ¿cómo estén? Buen día, Tingues. Buen día, Óscar. ¿Tú qué estuviste? Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo he pasado un poco con que con todo en la vida las cosas tenía que ganar poco a poco y tenía que ganar de una liga alonso al chic, pero que al final, desafortunadamente, por todas las cosas son diners. Pero bueno, lo que tenía que hacer es que sienta importante en el club y que sienta crucial y ahora que teníamos al tío Peter Lim, pues traulos, ¿no? Un poquet. Muy bien. Un tuitero prudente y con un amic meu con les gallines, ¿no? A poc a poc. Poc a poc. Eso. A ver si han recuperat des de London. A Kira. Kira. A ver, se me oye mejor. Bueno, mucho. Como un tiro. Un cañón. Like a shot. Estupendamente. ¿Tú qué has tuiteado, Kira? Pues he puesto que igual es ya hora de que el jugador diga algo, si A o B. Interesante. Para parar un poquito. Interesante. Un poquito la prensa de Madrid. Pues es otro punto de vista interesante el de Kira, por una sencilla razón. Kira, María y Óscar, hay una realidad en la renovación de Alcácer con la de Gallar, y es la insistencia de Alcácer 3-4 veces diciendo que él se va a quedar. Y el silencio de Gallá como comparativa. Por eso yo creo que lo que ha puesto Kira pues es digno de análisis, ¿no? Trobeu també, María, que seria hora que José Luis diguera... Moment, representants estan negociant això, hi ha clubs que, pues que sí, que tal, però escolta, jo de València no me'n vull quedar. Sí, no, jo crec que Gallà ja podia dir alguna coseta, no? Però jo crec que el que millor fa és jugar al camp, no? Parlar en el camp i amb els partits que fa, jo estic molt contenta amb Gallà. Jo crec que sí que renovarà el cor, és el cor. I per molts diners que li donen, jo crec que sí que acabarà renovant perquè la sang taronja li va per les venes. Tu confies, Òscar, que el tindrem la pròxima temporada? Home, jo penso que sí. De totes maneres, volia dir una cosa, que la vida està plena de casualitats, no? I justament quan el Madrid perd contra el Barça i passen dues manetes que no n'hi ha futbol, és quan el Madrid comença a fitxar a tot el món i quan s'interessa per tot. És una cosa un poc estranya, però bé. No és estranya, és tàctica periodística de tota la vida del senyor. pero la gente ya no somos tontos, que nos lo creemos todo y es que no nos lo creemos ya. Entonces, a todos no se puede fichar. Solo pueden jugar 11 y ellos se los quieren llevar a todos. O sea, tenemos que jugar los demás. Uh-huh. Y nada, yo pensé que sí, que se va a quedar y que yo creo que puede ser el nou Gareth Bale del Valencia. Un jugador espectacular. Sin bueno, problema. Ahí está una coseta también que va a ver a los madridistas. Bé, però al Madrid no se'n va anar. Molt bé. Al Madrid no se'n va anar. Pot ser que se'n vagi, efectivament, al Chelsea, sí, no? Kira, tu has oído por ahí, porque en la portada del diario AS, que no sé si la has podido ver, hablan de fichaje, dicen, en grande ponen, el próximo es Gallá. Y tú, como habitante del Reino Unido, ponen al City y al Chelsea como posibles entrometidos, los llaman entrometidos, en el caso. ¿Has oído algo, has leído algo en la prensa? Yo aquí no han dicho nada aún de Gallá, no se ha visto más. Me refiero, a veces ponen aquí que hay en España que hay interés de este y del otro, pero aquí realmente no se oye nada. No, tampoco he oído de... Realmente solo he oído un poco de Otamendi, más que nada, y ya está. Y además varios medios dicen cosas diferentes, así que tampoco... Pero estábamos hablando antes con el delegado de AS aquí en la Comunidad Valenciana, con Conrado Valle, y una de las líneas de reflexión, sobre todo por el interés de City, Chelsea, de cualquier otro equipo potente económicamente en Europa, es que, claro, 18 millones de cláusula de rescisión es un caramelet, ¿no? Esto el Chelsea de ahí de Londres donde entras tú, esto se lo gasta en una... En fish and chips. En una paella. En cuatro paellas. Es verdad que es una cláusula peligrosa, ¿eh? Para José Luis Gallar. Sí, además, según tengo entendido, ellos no pagan impuestos ni nada. Que para el Madrid no sería 18, no sé por qué hablan de 18, pero para ellos sí. Ah, ojo, eso es un dato también importante. Los fichajes entre equipos españoles es la cláusula que paga el jugador más irte a Hacienda, al IVA, que se te van los 18 a 30 y pico. ¿Eh? 30 y pico. Si es un equipo, en este caso de la Premier, por ejemplo, el Chelsea, por ejemplo, el City, como muy bien Kira nos ha aportado... Son 18 y aún. Todavía menos. Más problemas, sí, para, menos. Más problemas para el Madrid. Óscar, ¿tú cómo veus les sensacions? Perquè, clar, informació per part del València i del Soldrán, tenim poqueta de per on va la negociació. Però pareix que tot el món està d'acord que on està la pedra dura és on està l'entrebanc complicat és en la clàusula de rescisió. Sí, bueno, o sea... Representant, pues ells estan jugant la seva partida, ells tenen que jugar, és la seva feina i és el que tenen que fer. Però bueno, jo crec que el València també li pot convèncer, li pot dir, anem a fer, som un equip emergent, per dir-ho així, tenim nou propietari, tenim noves idees, nous jugadors, i jo crec que tranquil·lament posar-li la clàusula i parlar amb ell, donar-li els diners acorde a lo que va fer. Yo creo que no es ningún problema, no sé. Las cosas son todo hablarles. Yo creo que van al patent, eso seguro, porque estas cosas no son fáciles. ¿Cómo vos sentiu, María, cuando, por ejemplo, vosotros que sois muy tuiters, yo he llegit algunos tweets de aficionados, en fi, no molt centrats, a lo millor. Bueno, no sé, o cada un que pense lo que vulga. Però estan pegant-li una canya al chiquillo, per ahí en Twitter, sí, a José Luis Gallá, que jo crec que tampoc és just això, no? No, és raonable que un futbolista tan jove vulga prosperar, no? Home, clar, jo, si fos futbolista i m'oferiren les quantitats que segurament li hauran oferit a Gallá, també m'ho plantejaria, però és que és valencianista, de... A veure... Com veure la seva cara quan està entrenant en el València, la seva felicitat allí amb els jugadors, amb els companys i tot, jo crec que no n'hi ha cap dubte. Però això, n'hi ha molts aficionats que diuen, escolta, si ha sigut el València que t'ha donat l'oportunitat, t'hem criat així, ara eres titular indiscutible, vas a ser una de les banderes de l'equip per descomptar, perquè a més Nuno ja li ho ha dit, vas per acabar una trajectòria de gran capità en el València i te van a pagar en el València un bon jornal, escolta, hay tiempo. Hay tiempo, ¿no? Claro. Lo que digo, Óscar, poco a poco, ¿no? ¿Por qué no en este momento? A lo mejor no es el momento de traspasar a Gallá o de que él arribe a un equipo gran. Pensemos una otra cosa. Acaben de fichar a este Danilo y este Danilo va a sentar... ¿Eso quién es? A Carvajal. Pues eso quién es. Seguramente sentará a Carvajal, pero lo menos lo que digo en los Manolos en cuatro. Bueno, pero ya era lo que pasa en estos Manolos y tal igual. Ahora sí resulta que mos fichen al chiquillo y acaba chuplan banqueta, Óscar. Claro, no, es que, o sea, yo, si puedes poner el ejemplo de mezclar, en jugador que han anat al Barça y con Cesc Fàbregas, que es un gran jugador, y se l'han menjat, o ara mateix amb ell, que estan pegant palos, però vamos, y que poden estar incriminant-lo ara, que no és just, però si vas al Madrid i fas una, ojito, que ese camp y esa afició es muy difícil y ahí la exigencia es máxima. Si te está... Máxima. Oscar, si te está oyendo que ya está cambiando ya la cláusula y todo. Claro, claro. Lo has dejado tiritando, lo has dejado. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Pensem en els laterals esquerres que t'era mateix el Real Madrid, maestro. ¿Qué? Coentrao. Coentrao. Ojo al dato a ver si no lo quieren colocar, que ese es de Méndez. Ese es un bacallao a la portuguesa. Coentrao, un bacallao. Y Marcelo, que está más chicharra que Marcelo chicharra. Marcelo a mí me sembra un bon. Sí, pero cuando tenía 23. Bueno, pero... Gallá le da mil vueltas. Claro que sí. Yo no quiero a Marcelo. O sea, hombre. Pero bueno, es un excelente futbolista. Por el amor de Dios. Bueno, tu menche perfita en fútbol. Perdón. Vamos a nombrar también, vamos a aprovechar a nombrar a Kira, delegada de Valencia Abierta en Inglaterra. Y cuando salga una noticia de Gallá, por favor, Kira, a investigar. Vía mensaje directo, te pones en una ubicación con sonido correcto. Exacto, como la que estás, al lado de una cabina de esas de Londres, tan bonitas. Y nos informas antes de que lleguen al Marca Yadas. Perfecto. Más diría yo, Kira. Pues sí. Más diría yo. Alta comisionada, no delegada, alta comisionada de Valencia Abierta en Londres. Temas futbolísticos o de cualquier otra índole. Igual te llamamos para otras cosas. Lo que sé, ponte que hay una boda real o cualquier cosa y necesitamos un contacto. Adiós. Vale, estupendo. Oye, Kira, ja que estamos, el per fi tenim futbol el diumenge, de nou en Mestalla. No sé, ¿tú dónde lo ves? ¿Allí en Londres qué haces? ¿Te reúnes con alguna peña o qué fas? No, de vez en cuando a veces lo echan, los partidos a veces los... Por Sky, pero por Sky, ¿no? Sí. Que además lo comenta, sí. Los comenta Gaisca Mendieta. Cómo mola, sí. Yo es que lo pincho, oiga. Mendy, ¿eh? Sí, ya se ha visto. Yo lo pirateo, claramente. De los partidos de fuera de Valencia, ya lo tengo claro. Mejor comentarista, sí, desde luego, porque... Gaisca es un fenómeno. De Gol TV... Sí, altamente mejorable. Bueno, pots fer una cosa, encara que tingui una miqueta de retard, de delay, te connectes en la 97.7. Bueno, jo lo que hago és... No, sí, el calvo sí, i el zorro, i això ja, ni Skype, ni tot el carinyo aquesta bendita. Bueno, Kira, va, fem una porra, perquè n'hi ha partit el diumenge contra el Villarreal. Va, quin partit imagineu? Tu, Kira. A veure, jo diria 2-0. 2-0. Gols? Sí. De qui? Pues, a ver, Otamendi y, no sé, Negredo, va, a ver si... Ah, muy bien puesto. Ah, Negredo dice en la segunda parte, en los últimos 10 minutos y fa el segundo gol, correcte. Claro. Muy bien, muy bien. No, está bien. Está manipulando la alineación, bueno, señor Rovira. Y Otamendi que nos pasa el saludo a ese de Ye Madrid, que te ves. Bueno, sí. Quiera un mensaje, o sea, por favor, en Twitter, con la mano como Otamendi, para conocerte la cara y que saludes correctamente. Feste un selfie y tuitéchalo, ¿vale? Está hecho. Vale, Kira. Óscar, ¿tú? Vale, gracias. De Red, Mónica. Bueno, gracias. Pues yo creo que un 3-0. Pues fácil. Y con shock de Torrent, pues no te vas a decir que iba a marcar el 3-0, ¿no? Paquito, ¿no? Paquito. No fa falta que te digas. Eres paquistaní también tú, ¿no? Óscar, sí, a més, vivim en el... Bueno, ella no se han vibrat, pero viví en el mateix carrer i tot. I sin nada que... Claro. Y el director de Super también es de Torrent. Sí, alguna vez lo he visto por aquí también. Díganos qué hace, cuéntanos qué hace. Ah, eso ya no... Cosas ocultas del señor Montoro. Eso es para la prensa rosa. Genial. Óscar, gracias por el análisis y por seguirnos. Y un abrazo muy fuerte. Fem la mateixa que en Kira. Feste un selfie, feste un Otamendi. Vinga, molt bé. Feste un Otamendi, molt bé. Gràcies per tot, eh? Perfecte, molt bé. I la porra de Maria? També 3-0. 3-0. Os de Parejo, Negredo i Alcácer. Parejo, per cert, la renovació de Parejo, l'altre dia, el Fardacho Salva Folgado... De muntar un pollo, el Fardacho. De muntar un pollo gordo, sí. Perquè tot el món estava molt tranquil en la renovació de Parejo i va deixar caure que la cosa no estava fàcil, ja, i que Parejo demanava molta pasta... Y que podría complicarse la renovación de Parejo. El Fardacho Folgado además dice las cosas como así, eso lo veo yo fatal. Y dice, coño, no va ni con antetítulo, o sea, va directo al titular. Bueno, me agradaría también un gol de Parejo. ¿Qué mesas dices de aquí? De Negredo y Alcácer. Negredo y Alcácer, sería bonito. Gracias, María Olivares. ¿Quiere usted entrar en la porra? Pues usted está fuera de competición. Yo es que sé el resultado, efectivamente, no entro en la porra. Diga. No, yo sé el resultado, pactado. ¿Cómo pactar? ¿Ha pactado con Paco Roll? 1-0 gol de Gallá. 1-0 gol de Gallá. Para ver a las que titule. ¿Qué? ¡Ganan los nuestros! Gracias, buena Pascua. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Francisca Mayor Inmobiliaria. El cliente siempre tiene una gestión rápida y acorde con sus necesidades. Francisca Mayor Inmobiliaria. Profesionales altamente cualificados con más de 10 años de experiencia. Francisca Mayor Inmobiliaria. Confíe en nosotros, saldrá ganando. www.franciscamayor.com o visítenos en Boulevard Serrería 34. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Cada setmana, de manera extraordinària, habitualment ho fem divendres, ho hem passat a dijous, perquè este dijous s'han té tot l'aroma d'un divendres per a un cap de setmana llarg, esperem que així no siga. Bueno, altra volta no, tu estàs sentint-nos i tens feina, tens que treballar. Bueno, en qualsevol cas, potser puguis fer un lloquet, un raconet, per a anar al cine i veure una de les pel·lis d'estrena de la setmana. I de la mà de Cinesa Bonaire. Cinesa Bonaire, que a més durant esta Pasqua, ja sabeu, tens la possibilitat de tornar a veure, tal volta per enèsima volta, Ben-Hur, sí, però tornar a fer-ho en pantalla gran, en una de les sales de, que té Cinesa en Bonaire. És una excel·lent oportunitat, clar que sí. I com cada setmana, pues, contem amb el nostre comentarista cinèfil i crític de capçalera, Manolo Zarapico. Yeah, bon dia, què tal? Com estem? Què tal, xicón? Com va la marxa? Doncs pues molt bé, molt bé. Preparant aquest cap de setmana gotxós i llarg. Que bo. Va estar molt bé, molt bé, molt bé, per a descansar i per a veure bon cinema. Te'n vas fora, te quedes per ací, enxant-te la mona o què fas? Jo faré un 50-50. Jo crec que me n'aniré uns dietes i després tornaré per ací, també. Però també agrada descansar, I no fer res. El dolce farniente, El dolce farniente. Pones becaes, aixitar-se tard i alçar-se també tard i descansar en casa, que també s'està molt bé. Digues que sí. Bueno, doncs les estrenes de la setmana, no sent una setmana extraordinària, crec que és suficientment atractiva. La primera de les pel·lis, home, la que més taquilla va fer, per descomptat, i la que més seguiment va tindre en les grans pantalles, Vin Diesel i Dwayne The Rock Johnson, entre altres en un homenatge emotiu, efectivament, al que ja va faltar, a Paul Walker, en esta sèptima ja edició de Fast I'm Furious. Lo más importante de esta vida siempre será la gente que está aquí. Ahora, eso es lo que vale. Diga. Dominic Toretto, no me conoces, pero estás a punto. ¿Quién lo hizo? ¿Te acuerdas de Owen Shaw? A todo gas, bueno, moltíssima acció, cotxes volant, en fi, en la línia de Fast and Furious, i bueno, en l'editament per als amants de la sèrie de l'homenatge al desaparegut Paul Walker, no? Sí, sí, sí, sí, efectivament, mentre estava rodant aquesta pel·lícula encara no s'havia acabat de rodar la pel·lícula i Paul Walker va tindre un accident de trànsit en el qual, bueno, pues va morir i em va faltar i de fet se va tindre que acabar la pel·lícula en la col·laboració dels seus germans i de la tecnologia digital perquè també se va plantejar la idea de traure'l de la pel·li, el seu personatge, no? Perquè ell va morir el 30 de novembre, val? I estaven fent el rodatge Y además también fijando que son las cosas, ¿no? Una saga de películas que va de coches y de acción y que sigue en un accidente de tráfico, ¿no? En un accidente de tránsito en el que perga la vida este hombre. Un actor que además estaba haciendo la segua carrera desde el cinema de acción y estaba criado a ser un de los héroes de los Stallone, Schwarzenegger o Bruce Willis de turno, ¿sabes? Pues muy triste y la verdad, un germà, como ha dicho durante muchas ocasiones, para Vin Diesel, que además también es el productor de la peli, y que bueno, que se le fa un gran homenaje en esta séptima película de Fast and the Furious, que yo te tengo que decir que yo soy un fan de esta saga. A mí me agrada moltíssim, perquè crec que és la pel·lícula d'acció que rep tota l'herència dels anys 80 i que ha sabut transformar-se i agarrar-se al segle XXI en forta i ferma. Saps el que te vull dir? Una pel·lícula molt, molt, molt intensa, de moltíssima acció, però en aventura, en un rerefons i en molt bones actuacions, tan còmiques com més dramàtiques d'uns altres actors. Jo crec que reunís totes les condicions per hacer un gran entretenimiento. Y la dirección, en este caso, de James Wan, y el repartiment, pues claro, absolutamente fuera de todo dubte, sí, va a ser seguro un gran éxito en taquilla, ¿no? Sí, no, bueno, de la dirección vull dirte que la agarra, en este caso, James Wan, y que es un hombre que está acostumbrado a hacer pelis de terror, pero pelis de terror de la contundencia de Saw, de Insidious, de Conjuring, está fent les grans pelis de terror taquilleres, ¿no? Y ahora agarra la acción y también la está fent de una forma molt especial. N'hi ha que tindre en compte una cosa, Chimo, y es que esta saga de pelis porta recaptat arreu del món 2.380 milions de dòlars. Caram. Quasi res porta al diari. O sigui, estem parlant d'uns números brutals. I la seua darrera, i tu diries, bueno, però és la sèptima pel·li i no se desgasta. Tot el contrari, des que s'ha agarrat esta nova línia on Dominic Toretto té com un grup de vengadores particular, no? On està Ludacris, on està, bueno, el finat Paul Walker, on està també Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, The Rock, com tu ben has dit, la nostra Elsa Pataki fent un cameo que hicia més en la cinquena pel·lícula, i ara ja fa només un cameo, una justificació en la peli, i bueno, i el roïn de la funció és Jason Statham, que és un dels repartidors oficials del cinema actual, de reparter, ja saps el que reparte. O sigui que estem parlant de molta contundència. Molta diversió, cine de gènere, com li agrada a Manolo Zarapico, i si sou de la saga, este Fast and Furious, la edició número 7 de la Nissaga, pues segur que no vos va a decebre. Bé, la segona de les propostes de la setmana és una pel·li de ciència-ficció i en un repartiment magnífic, Shailene Woodley i Theo James són la parella protagonista, però és que està Naomi Watts y Mikate Winslet. La peli de ciencia ficción de la serie Divergente es la nueva de la serie y se diu Insurgente. Lo hemos encontrado. El futuro que nos merecemos. ¿Qué crees, Janine, que hay en esa caja, Caleb? No lo sé, pero está probando a Divergentes. A ver quién puede abrirla. Encuéntralos. La secuela de Divergente, ¿qué tal? ¿Quins punts forts té, Manolo? Pues fíjate una cosa, yo creo que l'únic punt fort que té és que és una tranissaga literària molt a l'estil de Los Juegos del Hambre, que ha seguit milions de persones arreu del món, que té a Shailene Woodley, que és una de les actrius joves més de moda actualment, val, que ve de fer un taquillazo fa molt poc de temps i que, bueno, la primera part de la peli, jo te tinc que dir una cosa, la primera part de la peli tampoc va ser una cosa de campanilles dins dels blockbusters, no va tindre una recaptació que cridara molt l'atenció, perquè Los Juegos del Hambre o cualquiera de les parts de Crepúsculo va fer més caixa que Divergente, però bueno, té la seva curiositat i sobretot en esta xicona Shailene Woodley, que ja t'he dit que està cridada a ser, pues, una de les estrelles joves actualment més de moda, no? La saga, per a qui no la conega, és una saga de llibres de Verónica Roth, que és una novel·lista molt jove, N'hi ha que dir que això és molt curiós també, no? La seva joventut i la contundència dels seus llibres. És una trilogia, esta és la segona part, Divergente, i la pel·li contava la història de, bueno, pues en un futur utòpic d'estos, no? Una distopia en la qual hi havia, en la societat estava dividida en 5 faccions, val? Estaven els erudits, estaven els més els destinats per a servir a la resta de congèneres, bueno, i després estaven els divergents, que és que no només estaven en una facció, sinó que podien estar en qualsevol altra. I bueno, ahí és on pertany esta Salem Woodley, que no pertanyia a cap d'aquestes 5 faccions. Ara la retrobem en ese Chicago del futur. Beatrice, que és el nom del seu personatge, pues és fugitiva. Estan fugint de Kate Winslet, que jo mai fugiria de Kate Winslet, ja t'ho dic. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Jo no vaig a fugir. En sus garras. Claro, efectivament, que efectivament. Pero bueno, que és la que fa de la roïna d'esta funció i que, bueno, el repartiment, com ja és habitual en esta classe de pel·lis de nissagues cinematogràfiques, bueno, pues els personatges més coneguts estan reservats a un paper secundari, no? O anecdòtic dins de la trama, perquè dins del repartiment tenim a Naomi Watts, tenim a Miles Teller, tenim a Zoe Kravitz, tenim a Maggie Q, que també és una actriu molt coneguda, a Maggie Pfeiffer, tenim un bon repartiment, a Ashley Judd, un bon repartiment, però això sí, tota la aparença estel·lar de la pel·li per a Shailene Woodley, que com ja t'he dit, és una de les noves, de les cares noves en més futur del Hollywood actual. Mm-hmm. Molt bé, doncs la tercera de les pel·lis que vos recomanem, que s'estrena esta setmana, este és un dramón a la francesa. Se diu La història de Marie Ertin. Hoy he conocido un alma. ¿Cómo conseguir hablar con ella? Escucharla. Juntas. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto? ¿Y cómo le enseñaría? Pues con la lengua de signos. Pero si es ciega. Le haré los signos en la mano. Es sorda y ciega de nacimiento. Ciega y sorda de nacimiento. La jove Marie. I bueno, les passa canutes allí en un asil a càrrec d'unes religioses. En fi, un drama dramón, però molta emoció, eh? Sí. I a més, tu te'n recordes de... diuen, no?, perquè jo també he estat doctorejant, no?, investigant un poc en la vida de... en esta vida, en este cas real, no?, que porta a la pantalla esta peli, i jo he estat espigolant un poc en el tema. Tu te'n recordes de Helen Keller? N'hi ha una peli d'Arthur Penn que tenia Anne Bancroft com a protagonista, també basada en un fet real, en Estats Units, també d'una dona sorda i cega, que es deia Helen Keller. Bueno, pues és un poc un cas paregut, no? L'aprendissatge de una dona que en la... Clar, lo que n'hi ha que tindre en compte és l'època, no?, en la que va viure esta dona, Marie Ertin, val? Que va ser en el 1890, 1980, i que en 10 anys va iniciar el seu aprendissatge ajudada per una monja, per Margarit. Claro, esta dona era sorda i cega. Tu imagina't en aquella època com era, en aquella època en la qual no estava tota la pedagogia, no?, tan desenrotllada, com era viure en ixe circumstàncies, no? I és lo que conta la peli, com tu has dit, és un drama des de tota la vida, una vitola de drama, no de melodrama, no, drama a base de bien, dramón, però que, bueno, que conta una història molt interessant i una d'aquestes històries que n'hi ha que conèixer, no?, de la superació i també des de l'experiència vital d'una dona que en principi tenia tots els números per a no tindre res, saps? Però malviure una època en la qual era molt difícil ja viure per se, no? Pues imagina't en aquests problemes i que, bueno, que va tirar cap avall, no? Bueno, L'Histoire, la història de Marie Ertin, és juntament en de la sèrie Divergente, Insurgente i Fast and Furious, el número 7, pues componen lo més interessant de la taquilla esta setmana. Que passa vostè, molt bona Pasqua i Setmana Santa, don Manuel. Moltíssimes gràcies, i lo mateix li dic a vostè, eh? Que se cuide mucho. Moltes gràcies, això. I n'hi ha que minxar-se la mona i la llonganissa. Digues que sí. La llonganissa. Clar que sí. Au, bonico. Adeu. Este sábado, Super Básquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, 27ª jornada de la Liga ACB, Valencia Básquet, Morabank Andorra. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 7 menos cuarto, Super Básquet en la 97.7 Radio, Valencia Básquet, Morabank Andorra. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ven a vivir la Semana Santa Marinera de Valencia al Grau, Cañamelar y Cabañal. Una fiesta de interés turístico nacional. Sumérgete en la Semana Santa Marinera. Una experiencia única del sentir del pueblo valenciano. Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. Ayuntamiento de Valencia. Quatre minutets i arribem a les 2 de la vesprada. Proposta per a este dissabte, no, per al pròxim dia 11 d'abril en el Casino Cirsa, València. Ja sabeu que teniu el millor humor, com us contem cada setmana, de la Xocita del Loro, a les 11. I per 9 euros i mig la entrada podeu disfrutar de Gonzalo Jiménez. Hey, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, buenos días, muchas gracias. ¿Qué nos preparas para Valencia? Bueno, pues dosis de risas, seguro. Y bueno, buen ambiente, buen rollete. Y a ver qué tal el público de Valencia. Pues, la verdad es que no me he prodigado mucho por allí. Pues bueno, ya sabrás, imagino, ¿no? Por nuestras fiestas, por nuestras fallas, nuestra manera de ser. Sí, nos gusta echar una risa, desde luego. Conocemos sí. A Gonzalo, pues diferentes programas en la tele. Lo que no sabía este estudio que han hecho sobre tu personalidad. Afamados paleontólogos de la Universidad de Wichita, ciudad norteamericana. Habla sobre tus reflejos. ¿Conocías este estudio? Ya ves. Bueno, sí, ya veo que os habéis informado. Nos hemos informado, sí. Habéis indagado, sí, en lo más profundo de mi biografía. Absolutamente. Dice que vale. Si emplearas tu rapidez de reflejos en cazar moscas al vuelo, las moscas se hubieran extinguido ya hace años. Es algo... Bueno, eso sí. Seguramente lo habrá escrito alguien que me quiere bien. Alguien que te quiere bien. Seguro. Bueno, ¿qué historias nos cuentas en tus monólogos? ¿O vas acoplándola, añades cosas, vas un poco haciendo el menú un poco a la carta? Hay un poquito de todo y a mí lo que sí me... Bueno, se tratan diferentes temas y a mí lo que sí me gusta bastante es un poquito interactuar con el público, ¿sabes? Que el público se sienta también parte del espectáculo. Vale, que no sea solamente una persona que está hablando, que haya una interacción, que haya un feedback con el público. Y me gusta, porque es mejor, creo, vamos, yo estoy más a gusto y el público seguramente que también. Pues te esperamos aquí en Valencia, en el Casino Cirsa Valencia, el próximo sábado 11 de abril. Gonzalo Jiménez, un abrazo. Encantado de la vida, un abrazo, gracias. Pues anem a replegant trastos i encenarem la manta al coll i el cabasset efectivament a menjar-nos la llonganisseta de Pasqua, a pegar-nos un bon berenar de mona, a disfrutar de les tradicions de la Setmana Santa. Estigueu bons, disfruteu molt i se tornem a escoltar ja el dimarts, després d'un cap de setmana llarg. Bona Pasqua per a tots, bona Setmana Santa. Besos de part d'Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs, de Vicent Bau i de tota la quadrilla. Au, que ho passeu bé, que disfruteu. Vinga, au.